kosztuje tylko około 6 zł. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Po kolejnym śmiertelnym wypadku w wojsku szef MON zarządził przegląd procedur bezpieczeństwa w szkoleniu żołnierzy. Smog ma oblicze Polski powiatowej. Takie wnioski płyną z kampanii Zobacz, czym oddychasz. 7 osób zaginionych po zawaleniu się mostu w Baltimore. Wiadomo, że nie był to akt terroru. Będzie przegląd wszystkich procedur oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w szkoleniu Wojska Polskiego. Po kolejnym w ostatnich dniach wypadku śmiertelnym zdecydował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi generał Marek Sokołowski, pełniący obowiązki dowódcy generalnego rodzaju Sił Zbrojnych. Polecił natychmiast dokonać analizy wszystkich warunków bezpieczeństwa, które obowiązują w szkoleniu w Wojsku Polskim, zawiesić szkolenie z materiałami wybuchowymi, jak również ze środkami bojowymi do czasu zakończenia tej procedury, z wyłączeniem szkolenia żołnierzy ukraińskich, działań operacyjnych, jak również jednostek, które przygotowują się do misji. Dziś w Tatrach w lawinie zginął żołnierz wojsk specjalnych biorący udział w szkoleniu górskim. Wczoraj na poligonie w wybuchu zginęło 2 saperów. Sprawa jest poważna i ma charakter urzędniczo-kryminalny, mówi o śledztwie w związku z Funduszem Sprawiedliwości rzecznik Prokuratury Krajowej. ABW przeszukało dziś kilkadziesiąt miejsc w całym kraju, zatrzymano 4 osoby. Przemysław Nowak podkreśla, że zebrano materiał zgromadzony w 99 tomach akt. Z tego materiału dowodowego, który uzyskaliśmy, wyłania się obraz, iż jest to bardzo poważna sprawa o charakterze w zasadzie stricte kryminalnym. Nie ma tu żadnego zabarwienia politycznego. Sprawa ma charakter urzędniczo-kryminalny, jest na etapie w zasadzie wstępnym, a więc ma charakter rozwojowy. Po prostu ten materiał na początku wskazywał na podejrzenie popełnienia przestępstwa. Teraz wskazuje na uzasadnione podejrzenie, że konkretne 4 osoby popełniły przestępstwo, konkretne przestępstwo. Sprawa jest prowadzona przez zespół śledczy powołany w końcu stycznia przez prokuratora generalnego Adama Bodnara. Zespół ma m.in. zbadać sprawę kupna systemu Pegasus z pieniędzy Funduszu Solidarności. Smog w Polsce to problem najbardziej dotykający małe miejscowości. Lepiej jest w dużych miastach. Takie wnioski płyną z kampanii Polskiego Alarmu Smogowego Zobacz, czym oddychasz. Przez całą zimę w 56 miejscowościach w kraju pojawiły się mobilne płuca pokazujące poziom zanieczyszczenia powietrza. Różne odcienie szarości, a nawet czerni. Tak po 2 tygodniach wyglądały mobilne płuca ustawiane zimą przez Polski Alarm Smogowy w miastach i miejscowościach naszego kraju. Najgorzej jest w najmniejszych ośrodkach. Czy to będą Osięciny na Kujawach, czy to będzie Zabierzów pod Krakowem, czy malutka wieś Godów na Śląsku? To są przykłady polskiego smogu. Mówi rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej. Aktywiści apelują też do rządu o przyspieszenie realizacji takich programów jak na przykład Ciepłe mieszkanie i czyste powietrze, dodaje Ewa Lutomska. Te wszystkie programy mają na celu wspieranie mieszkańców, to jest wsparcie finansowe, właśnie w wymianie kotłów i w termomodernizacji budynków. Poprawę jakości powietrza widać za to w największych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków. Karol Darmoros, Polskie Radio. 7 osób szukają ratownicy w Baltimore po tym, jak kontenerowiec uderzył w główny most w porcie. Akcja trwa, a liczba zaginionych może ulec zmianie. Nagranie wideo z miejsca katastrofy pokazuje zawalenie się 4-pasmowego mostu po uderzeniu statku. Warunki dla ratowników są trudne ze względu na przedmioty wiszące na konstrukcji, mróz i ograniczoną widoczność. Most to część miejskiej obwodnicy, mówi szef lokalnej straży pożarnej James Wallace. W czasie katastrofy wielu ludzi było na moście. W wyniku zawalenia się znaleźli się w wodzie. Udało nam się podjąć 2 z nich. Pierwsza osoba nie doznała obrażeń, ale została zbadana przez lekarza. Drugą w ciężkim stanie odwieziono do szpitala. Informował szef lokalnej straży pożarnej. Nic nie wskazuje na to, że zderzenie kontenerowca, w wyniku którego doszło do katastrofy mostu w Baltimore, było działaniem zamierzonym i ma związek z terroryzmem, oświadczył sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Białego Domu Alejandro Mayorkas. ze Stanów Zjednoczonych. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. 5 koncertów, spotkania z przedstawicielami świata kultury i sportu, a także zapowiedź zmian w programie. Tak Trójka będzie świętować 62. urodziny. W poniedziałek, 1 kwietnia, na antenie pojawią się nowe głosy, a zespół zdradzi plany na najbliższe miesiące, mówi dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Nie chciałabym tutaj robić takich wielkich obietnic, ale rzeczywiście 1 kwietnia na naszej antenie podczas spotkań muzycznych oraz z gośćmi ze świata literatury, sportu i filmu będziemy także odkrywać pierwsze karty nadchodzących zmian w naszej ramówce. I ta ramówka od 2 kwietnia z tymi zmianami będzie już czekała na słuchaczy, a my z niecierpliwością na ich reakcje. Na antenie po raz pierwszy zabrzmi także nowy dżingiel Trójki, czytany kobiecym głosem. Więcej informacji na stronie Trójka Polskie Radio.pl, ukośnik urodziny, a kolejny serwis za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, od minus 2 stopni w rejonach podgórskich, plus 1 na południu, około 4 stopni w centrum, do 6 na zachodzie. To nocą, a jutro w całym kraju słonecznie, choć będzie silnie wiało. Wiatr umiarkowany, dość silny i porywisty. W rejonach podgórskich do 80, a w górach do 130 km na godzinę. No jutro jeszcze cieplej, od 13 stopni nad samym morzem, 16 w centrum, do 19 na krańcach południowych. Przed 18 w związku z 40 dniem żałoby po śmierci Aleksieja Nawalnego znani rosyjscy piosenkarze nagrali utwór dedykowany liderowi opozycji. Wcześniej o inicjatywie Fundacji Sukces Pisany Szminką, która mobilizuje kobiety do głosowania. Będzie też o problemach w nawiązywaniu głębokich relacji wśród osób młodych, a za chwilę o spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z posłankami Lewicy. To zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. I Państwa również zapraszamy. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo kontakt z nami na 3 sposoby niezmiennie. 6,5 minuty po 17. Break you. Freud w audycji popołudniowej na 10 minut po godzinie 17. Ustawa o tabletce dzień po była głównym tematem spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z posłankami Lewicy. Panie przedstawiły prezydentowi swoje argumenty i próbowały przekonać Andrzeja Dudę do podpisania tej ustawy. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Nowelizację prawa farmaceutycznego przewidującą dostępność tabletki dzień po bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia Senat przyjął bez poprawek 6 marca. Ustawa jest na biurku prezydenta i do jutra Andrzej Duda ma czas na decyzję. Dziś w tej sprawie ponad półtorej godziny rozmawiały z prezydentem posłanki Lewicy. Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała, że prezydent zadeklarował, że przemyśli argumenty w sprawie dostępności tabletki dzień po. Pan prezydent przyjął sporo naszych argumentów. Z częścią się absolutnie zgodził, je podzielił. Ma parę wątpliwości, które no musi rozstrzygnąć w swoim sumieniu i pewnie jeszcze w jakichś dyskusjach ze swoimi doradcami, doradczyniami. Natomiast powiedział, że jest przestrzeń do jakiegoś porozumienia w tej sprawie. Jaką decyzję konkretnie podejmie pan prezydent? Tego nam nie oznajmił. Wiemy, że jest kilka możliwości konstytucyjnych, tak? Może podpisać ustawę, może podpisać i skierować tylko jeden z artykułów na przykład do Trybunału Konstytucyjnego, może zawetować całą, może skierować całą do Trybunału. Posłanka Marcelina Zawisza dodała, że podczas spotkania posłanki wyjaśniły, dlaczego tabletka dzień po jest potrzebna, jakie są w tej sprawie regulacje w Europie, jakie są wskazania, skutki zdrowotne oraz prawne. To, co dla nas jest kluczowe, to zmiana prawa, bo wiemy oczywiście, że są prowadzone prace dotyczące obejścia prawa, które wprowadził minister Radziwiłł, czyli nakazu tego, aby wszystkie środki antykoncepcyjne hormonalne były na receptę, ale pan prezydent ma możliwość ułatwić kobietom dostęp do tabletki dzień po, wystarczy jego jeden podpis. Wiceministra kultury Joanna Schering-Wielgus dodała, że Lewica zawsze będzie walczyć o prawa kobiet. My jako posłanki Lewicy, tak jak tutaj stoimy i nasze koleżanki, ale również nasi koledzy, zawsze jeżeli chodzi o prawa kobiet, zrobimy wszystko i wykorzystamy wszystkie możliwe środki, aby rozmawiać z każdym, nawet z tymi, którzy mają w tych kwestiach inne poglądy niż my. Ginekolog profesor Mirosław Wielgoś, z którym dziś rozmawiałam, przyznał, że wokół tabletki dzień po narosło wiele mitów. Podkreślił, że jest to antykoncepcja awaryjna, a nie tabletka wczesnoporonna. Ta tabletka ma zapobiec zajściu w ciąży. Jeżeli do tego zajścia doszło, to tabletka już nie zadziała, ale to znaczy, że została ona przyjęta zbyt późno. W połowie marca prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie podpisze ustawy, która, jak to ujął, wprowadza niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady. Według prezydenta tabletka nadal powinna być wydawana na receptę, a w przypadku dziewczynek jej przyjęcie powinno być decyzją rodzica. Z kolei ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że jeżeli prezydent nie podpisze ustawy o tabletce dzień po, ma przygotowany plan B. No, oczywiście na razie nie zdradzamy z przyczyn politycznych. Sama pani minister mówiła, że jeszcze nie będzie zdradzać, na czym ma polegać ten plan B. Z pewnością będziemy przyglądać się także i tym zapisom czy propozycjom w prawie. 13 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa The Black Keys. I'm Tak sobie pomyślałem, że ktoś zrobił głośniej na działce, to i sąsiedzi, i to jeszcze z kolejnego ogródka i z kolejnej działki mogą słyszeć takie właśnie dźwięki. No to pozdrawiamy tych wszystkich z Państwa, którzy na działkach słuchają Trójki. Szczególnie w lockdownie wzrosła popularność ogródków działkowych, o których dziś mówimy w audycji popołudniowej. Co tam słychać na działce? Właśnie wróciłam z działki. Chcę powiedzieć, że wróciłam. Jestem bardzo szczęśliwa. Na działce kwitną kwiatki. Patrzyłam na wszystkie te, które kwitną. Patrzyłam na te, które kiełkują. Mój pies się wybiegał, bo oddychałam świeżym powietrzem. Patrzyłam na wszystkie te drzewka, które już mają pąki, na morele, która ma pąki kwiatowe, także jestem bardzo zadowoloną właścicielką działki roślin. Bardzo się cieszymy. Cieszymy się Pani szczęściem. 2 dwójki, 7 trójek. Czy po zmianach w prawie nastąpi uwłaszczenie działkowców? Kto z Państwa cieszy się właśnie z takiego sposobu spędzania czasu na działce właśnie? Proszę dać znać. 2 dwójki, 7 trójek. 18 minut po 17. City. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for great. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the they only burn in my feet. Wake me up in July. Różnych, które dziś poruszamy w audycji popołudniowej. Przypomnę numer telefonu 2 dwójki, 7 trójek, ale także w naszym cyklu przypominamy jeszcze jeden jakże ważny numer telefonu. 116 111. O problemach ludzi młodych i jak temu zaradzić. Młodzi ludzie są coraz bardziej samotni. Z raportu Nigdy więcej samotności wynika, że do takiego stanu przyznaje się aż 65% ludzi młodych. z tak zwanego pokolenia Z, czyli w wieku od 13 do 28 roku życia. Okazuje się, że te osoby najbardziej pragną bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. I mimo stałego dostępu do internetu, smartfonów, gier wideo czy mediów społecznościowych, ogromnym wyzwaniem dla młodych wciąż pozostaje nawiązywanie głębokich, emocjonalnych relacji w świecie realnym. Jednocześnie młodzi deklarują brak wsparcia dla samotnych osób w swoim otoczeniu, no i nie wiedzą też, jak to zrobić. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Mam w klasie koleżankę, która tak na pierwszy rzut oka ma wszystko. Ma bardzo zamożnych rodziców, ma super tableta, z którym przychodzi na lekcje, ma dość dobre oceny, zawsze ma pieniądze na drugie śniadanie, ale nikt nigdy z nią nie rozmawia. Kiedy na nią patrzysz, masz ochotę ją przytulić, jednak boisz się, jaka będzie jej reakcja. Co masz w takiej sytuacji zrobić? Ta samotność nie zawsze oznacza tylko relacje międzyludzkie, ale często ta samotność oznacza zagubienie. Katarzyna Dalacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Trudno dźwigać samotność w nastoletnim wieku, trudno także w dorosłym, ale w tym młodym. Niekiedy samotność jest nie do udźwignięcia. Czy z takimi osobami także pani rozmawia? Gdybym miała powiedzieć, co jest teraz największym problemem wśród dzieci, ale tak jak pani powiedziała, być może też dorosłych, to powiedziałabym, że jest uczucie samotności, bo ona naprawdę ma bardzo wiele twarzy. Odrzucenia, braku akceptacji, braku przynależności. W tej opowieści jest dziewczynka, która chciałaby przytulić tę samotną osobę, ale boi się, bo ta samotna osoba widocznie wysyła takie sygnały, które zniechęcają. Wydaje się nam, że ta osoba, która jest faktycznie samotna, że ona jest taka odrzucająca i że ona do tego kontaktu nie zachęca. Więc w takich rozmowach z dziećmi, które właśnie dają mi znać, że są samotne, ja pytam, co do tej pory zrobili, żeby jakoś przeciwdziałać tej samotności. Zastanawiamy się, co może sprawiać, że jeszcze nie nawiązałem bliskich relacji. I że też bardzo ważne jest to, co w domu czy w sytuacji społecznej, jak my jako rodzice się zachowujemy i w ogóle jako dorośli w życiu dziecka. Czyli czy my wykazujemy zainteresowanie innym człowiekiem, na ile my jesteśmy empatyczni na potrzeby innych ludzi, na potrzeby też naszego dziecka. To też jest bardzo dobre takie modelowanie, kiedy my pokazujemy wrażliwość na potrzeby tego dziecka i kiedy my też nasze dzieci uczymy w ogóle tej empatii, bo dzisiaj rozmawiamy tak trochę z dwóch stron, że my powinniśmy uczyć też dzieciaki, co robić, żeby wychodzić naprzeciw takim osobom i jak w ogóle okazywać zainteresowanie tym drugim człowiekiem. Kiedy młody człowiek wzrasta, to dorasta też do tego, żeby był i wewnątrz sterowalny, i niezależny, i samodzielny, ale to wszystko dopiero się tworzy. Tak, tak. I też w naszym życiu często mamy takie sytuacje, kiedy, nie wiem, przeszliśmy już trening społeczny i jakieś znajomości nawiązaliśmy, ale nagle zmienia się nam otoczenie, gdzie nikogo nie znamy, a wszyscy wokół się często znają. I to naprawdę jest bardzo duże wyzwanie, żeby w takiej sytuacji dać się w ogóle innym ludziom poznać. Więc akceptujmy to, że to dla dziecka też może być trudne i wspólnie się z nim zastanawiajmy, co może zrobić na przykład. Zawsze mówię, że nie trzeba od razu skakać na głęboką wodę, ale jakoś, żeby nawiązywać pierwsze próby relacji, drobny kontakt w ograniczonym zakresie, który dla dziecka będzie bezpieczny. I ważne jest to, żebyśmy my przez nasz stosunek do innych ludzi pokazywali dzieciakom to, że jesteśmy otwarci i ciekawi także innych. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116-111. A już teraz w imieniu autorki Katarzyny Stoparczek zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka trójkowego cyklu 116-111. Jeszcze w tym tygodniu, w popołudniowym, zapraszamy do trójki. Teraz 26 minut po 17.

Żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku w Tatrach. Dziś przed południem zginął tam żołnierz wojsk specjalnych. Pod Niżnymi Rysami, jadąc na nartach, najechał na zwały śniegu, stracił równowagę i spadł z dużej wysokości. Ofiara to 30-letni starszy szeregowy. Na czas świąt rolnicy zawieszają większość protestów. Na początku kwietnia mogą wrócić na drogi, jednak decyzje będą zapadać na poziomie lokalnych organizacji. Rozważane są też inne formy demonstracji, mówi Stanisław Barna z Solidarności Rolników Indywidualnych. Zaprosimy posłów do współpracy i do rozmowy. Wytyczymy termin. Jeśli posłowie nie podejmą tego, to będziemy okupować biura poselskie z posłami, czy senatorami, czy z europarlamentarzystami, którzy nie umówią się z nami na rozmowę. Największe protesty w ostatnim czasie odbyły się 20 marca. Rosyjska prokuratura uznała działającą w Polsce Fundację Otwarty Dialog za niepożądaną. Niezależny portal Mediazona napisał, że decyzja została podjęta w połowie lutego, ale dopiero teraz rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wpisało organizację do specjalnego rejestru. Fundacja od dawna była na celowniku rosyjskich służb w związku z potępieniem rosyjskiej agresji na Ukrainę i wspieraniem ukraińskich uchodźców. Papież po raz pierwszy napisał rozważania do tegorocznej Drogi Krzyżowej w Koloseum. Franciszek zatytułował je Modlitwa z Jezusem na Drodze Krzyża, informuje Biuro Prasowe Watykanu. Rozważania są poświęcone przede wszystkim temu, jak Jezus przeżywa drogę na krzyż, a mniej, jak w poprzednich latach, bieżącym, tragicznym wydarzeniom na świecie. Pełny serwis Trójki o 18. To za 27 minut o 18. Serwis, a teraz sport w Trójce i Mateusz Warianka. Witamy ponownie. Witam ponownie i zapraszam ponownie. Mecz z Walią będzie prawdopodobnie najważniejszym spotkaniem dla polskich piłkarzy w tym roku. Od tego starcia zależy, czy biało-czerwoni pojadą na Mistrzostwa Europy, czy po raz pierwszy od 2014 roku zabraknie ich na wielkim turnieju. Podopieczni Michała Probierza w półfinale baraży pokonali 5-1 Estonię. Teraz rywal jest zdecydowanie trudniejszy. W sukces wierzy jednak były reprezentant kraju Roman Kosecki. Po dobrym meczu z Estonią chłopaki widać uzyskali wiarę w możliwości swojej ofensywnej. My musimy narzucić jakby swój styl, nie pękać i będzie dobrze, bo piłkarsko na pewno jesteśmy lepsi, natomiast no tutaj jeszcze serducho do tego dochodzi. No oni grają u siebie, wiadomo publiczność, ale też wierzę, że dużo będzie Polonii. Wszystko w naszych rękach, nogach, głowach. Selekcjoner zapowiada, że rywale zostali dobrze rozpracowani. Analizowaliśmy zespół Walii i już wcześniej, tak jak przygotowaliśmy się do tych baraży, jest to zespół, który jest oparty na dobrym wybieganiu, jest to zespół oparty na wychodzeniu dobrze z kontry, jest oparty na tym, że ci wahadłowi też grają dosyć ofensywnie i zdajemy sobie sprawę z tego, dlatego też te elementy, które my mamy, chcemy wyeliminować te atuty, ale dla nas najważniejsze będzie to, żebyśmy narzucili swój styl grania i żebyśmy grali tak, jak my chcemy od samego początku, żebyśmy dominowali w tym spotkaniu. Pierwszy gwizdek w Cardiff o 20:45 i oby piłkarze wieczorem wzięli przykład ze swoich młodszych kolegów. Reprezentacja do lat 17 awansowała już do finałowego turnieju Mistrzostw Europy. W ostatnim meczu eliminacji biało-czerwoni pokonali 2-1 Czechów i zajęli pierwsze miejsce w grupie. Euro do lat 17 odbędzie się na Cyprze, mecz otwarcia 20 maja. W eliminacjach Mistrzostw Europy przegrała niestety reprezentacja U21 0-1 z Bułgarią. To już druga porażka podopiecznych Adama Majewskiego. Mimo tego biało-czerwoni prowadzą w grupie i są na dobrej drodze do awansu na Euro. I jeszcze na koniec siatkówka. Grot Budowlane za moment zagrają drugi ćwierćfinałowy mecz o Mistrzostwo Polski, a w derbowym starciu zmierzą się z ŁKS-em. W rywalizacji do dwóch zwycięstw Budowlane prowadzą 1-0. Pierwsze starcie wygrały 3-2. Drugie, być może decydujące spotkanie właśnie się rozpoczyna, a o 20:30 Uniopole zagra z BKS-em Bielsko-Biała. Tu BKS prowadzi 1-0. Jutro w całym kraju słonecznie, ale wietrznie, wiatr umiarkowany, dość silny, w górach porywisty, a na termometrach więcej niż dziś, od 11 stopni nad samym morzem, w centrum 16, a na południu najwyższa temperatura do 19 stopni Celsjusza. Dziś wieczorem mecz o Euro z Walią. Jak grać, żeby wygrać? 2-2, 7-3. Żeby pokonać Walię, to musimy tak biegać, jak biegaliśmy z Estonią na stadionie 10-lecia, by cały czas atakować. Ale nie możemy zapominać o jednym, że Walijczycy grają tak jak Niemcy. Oni grają do końca i tutaj trzeba na to uważać. Oczywiście trzymam kciuki za nas i typuję 2-1 dla biało-czerwonych. W audycji popołudniowej na 19 minut przed godziną 18. Fundacja Sukces pisane szminką przeprowadza kolejną kampanię, której celem jest zmobilizowanie kobiet do głosowania. A znane kobiety przekonują: idź na wybory samorządowe i wybierz kandydata, kandydatkę, który będzie pracować na rzecz realizacji ważnych dla ciebie spraw. Więcej o tym Aleksandra Dobieszewska. Eksperci, influencerzy i gwiazdy przekonują do pójścia na wybory. Wydarzenie Sama Wybierz Samorząd stanowi kulminacyjny element kampanii profrekwencyjnej, zachęcającej kobiety do brania udziału w wyborach. Mieliśmy do czynienia z niesamowitą frekwencją w wyborach październikowych. Profesorka Marta Lackowska, Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytet Warszawski. Tutaj gdzieś tam to bicie rekordów się pojawia jako jeden z celów. Podczas dzisiejszego wydarzenia dostaliśmy garść statystyk, wyników ankiety ankiety przeprowadzonej przez Fundację Sukces Pisany Szminką, gdzie 10 tysięcy respondentek opowiedziało o rzeczach dla nich najważniejszych. Olga Leonowicz, ambasadorka kampanii Sama Wybierz Samorząd. Na prowadzenie wychodzą polityka mieszkaniowa, budowanie wspólnoty lokalnej i zdrowie psychiczne młodzieży. Ponad połowa osób, które wzięły udział w badaniu, wskazuje, że ogromnym problemem jest brak miejsc w żłobkach i w przedszkolach. Natomiast 40% zaznaczyło brak ofert pracy i programów rozwoju kompetencji jako czynniki, które ograniczają możliwości kobiet na rynku pracy. Czasami się mówi w literaturze, że te wybory lokalne są takimi wyborami drugiego rzędu, że one są mniej medialne, mniej istotne, no bo przecież wybory na prezydenta kraju albo posłów, posłanki na Sejm, to jest istotne, a taki jakiś wójt, burmistrz czy radny w ogóle, tak, no to wydaje się, że to jest mało ważne, no i to wydarzenie ma pokazać, że to jest ważne, bo mnóstwo jednak działań, które dotyczą naszego codziennego życia, jest zależna od gmin, powiatów i władz samorządów wojewódzkich. Kilka miesięcy temu mieliśmy dowód na to, że kobiety naprawdę mogą wygrywać wybory, mogą się zmobilizować, zaktywizować i kobiety zrobiły swoje i wiele z nich ma poczucie, że teraz już właściwie cel został osiągnięty. Agata Wojda, kandydatka w wyborach samorządowych. A okazuje się, że wybory samorządowe to są te wybory, które decydują o naszym codziennym życiu, a to codzienne życie najczęściej przeszkadza kobietom, bo krzywy chodnik, urwany krawężnik, brak bezpieczeństwa w szkołach, brak dostępu do żłobków i przedszkoli, to są bolączki, które niestety nadal głównie dotyczą kobiet. I dziś trzeba bardzo głośno o tym mówić, że ta mobilizacja będzie miała swój bardzo, bardzo praktyczny wymiar właśnie w wyborach samorządowych. To uświadamianie, wzajemne motywowanie się, sojuszniczość jest w tych wyborach szalenie ważna i musimy w wyborach samorządowych zrobić tą największą frekwencję, bo te wybory dla nas są najważniejsze. Były mowa o badaniach, które pokazują, że kobiety się nie interesują polityką. Z kolei widzimy, że na tych szczeblach najbardziej lokalnych to właśnie kobiety zajmują bardzo dużo stanowisk. Sołtysek jest praktycznie połowa w Polsce. Ostatnich danych nie znam, ale to jest właśnie tego rzędu wartość. Tak? Podczas gdy już na poziomie burmistrza miasta to jest tak 12%, 12-13%. Więc widać, że im niżej, im bliżej tych lokalnych problemów, podwórka, konkretnych dzieci, konkretnych usług, przedsiębiorców, współpracy z NGO-sami, tym bardziej kobiety się angażują. Podczas dzisiejszego wydarzenia mogłyśmy usłyszeć, że już coraz więcej kobiet deklaruje dobrowolnie wzięcie udziału w wyborach, tym razem samorządowych. Mam więc nadzieję, że lekcja została odrobiona i że czujemy, że mamy głos i że nasz głos coraz bardziej się liczy. Wszystkie dane na to wskazują, że 7 kwietnia musimy udać się do urn. Temat ważny, do którego oczywiście jeszcze będziemy powracać. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 16 minut, 18. Nawet nie przejmowałbym się nim, czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień, mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na śniadanie. Za w głowie szum, szum i mi zieleń traw robi. Dawid Podsiadło w audycji popołudniowej, a my dziś między innymi o rodzinnych ogródkach działkowych i państwo także, jeśli chodzi o zmianę ewentualną przepisów dotyczących własności tychże. Dwie dwójki, siedem trójek. W znakomitej większości działkowicze to są emeryci i dla nich te działki to tak naprawdę są być albo nie być, bo spotykam się z wieloma seniorami, chociażby po wsiach. Tu głównie oni uprawiają te ogródki i z tego mają chociażby świeże warzywa i dla tych młodszych, tak jak dla nas, również. I wiemy, że one nie zawierają żadnych pestycydów. W ten sposób oni mają zajęcie, ładnie biegnie im czas, bo się cieszą tym, co rośnie, tak jak u mnie chociażby teść, a my się cieszymy z tego, że to wszystko smakuje. Nie odbierajmy im tej przyjemności. Robić komuś krzywdę, jak on przepracował 40 lat czy 50 dla kraju, ma tam jakąś średnio niską emeryturę i na te parę lat zabierać mu tą ostatnią przyjemność, to powiem krótko, może za duże słowo, ale użyję. Jest to niehumanitarne. Nikt o zabieraniu jeszcze nie mówi, ale zastanawiamy się, czy po zmianach w prawie nastąpi uwłaszczenie działkowców. Dwie dwójki, siedem trójek. Ściana dźwięku w wykonaniu grupy Oasis. 8 minut pozostało do godziny 18. Rosjanie w 40. dniu żałoby wspominają Aleksieja Nawalnego. Lider rosyjskiej opozycji, przypomnijmy, zmarł 16 lutego w kolonii karnej w Arktyce. Jego rodzina i współpracownicy oskarżają Władimira Putina o przyczynienie się do śmierci polityka. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W 40. dniu żałoby po śmierci lidera opozycji Aleksieja Nawalnego Moskwianie oddali hołd zmarłemu, przynosząc kwiaty na jego grób i zapalając znicze. Na cmentarzu borysowskim w Moskwie odprawione zostało także nabożeństwo żałobne w intencji zmarłego polityka. Wspólnie z Moskwianami modliła się matka Aleksieja, Ludmiła Nawalny, która w rozmowie z dziennikarzami nawiązała do niedawnego zamachu, do którego doszło w Krokus City Hall i w którym zginęło co najmniej 139 osób, a ponad 180 zostało rannych. I сегодня, вы знаете, мы обязательно должны вспомнить той трагедии, которая произошла. Dziś powinniśmy także wspomnieć o tej tragedii, która się wydarzyła. Sądzę, że Aleksiej przyłączyłby się i przekazał wyrazy współczucia rodzinom wszystkich zmarłych. Wieczna im pamięć i zdrowie wszystkim poszkodowanym. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie, bo to nam bardzo pomaga. Dziękuję raz jeszcze. W związku z 40. dniem żałoby po śmierci Aleksieja Nawalnego znani rosyjscy piosenkarze nagrali utwór dedykowany liderowi opozycji. W nagraniu piosenki uczestniczyli m.in. tacy wykonawcy jak Noize, Zemfira i Maksim Pokrowski. Duchu nie pamięcha, cztery sceny. Pamięć nie zasypać chłodną ziemią. Raz nie istnieje источник swój, значит этот свет все заполнит собой. Dla duszy to nie problem cztery ściany. Pamięci nie zasypiesz chłodną ziemią. Gdy nie ma źródeł zła, światło wypełni sobą wszystko. To w wolnym tłumaczeniu fragment tekstu utworu. W teledysku, który wzorowany jest na komiksie, można zobaczyć Aleksieja Nawalnego i usłyszeć jego słowa. Nie dajcie się zastraszyć, nie dajcie się oszukać za pomocą iluzji siły. Roman Liberow, reżyser i producent klipu, powiedział, że 9-minutowy utwór jest swego rodzaju memoriałem w hołdzie Aleksiejowi Nawalnemu. Nieważne, jak i kto ten utwór tworzy, bo to jest tak jak z poezją, która dąży do tego, by być anonimową, bo przecież nic nie jest ważne. Ważne jest tylko to, że ten utwór jest dla Aleksieja i o Aleksieju i że wszyscy zamierzamy coś robić, a nie spocząć na laurach i że tacy jesteśmy wszyscy. Aleksiej Nawalny trafił za kraty w 2021 roku. Przez 3 lata przetrzymywany był w koloniach karnych i aresztach. Zmarł 16 lutego w kolonii karnej w Arktyce. Spoczął na moskiewskim cmentarzu borysowskim. Jak słyszeliśmy, dla duszy to nie problem cztery ściany. Pamięci nie zasypiesz chłodną ziemią. Gdy nie ma źródeł zła, światło wypełni sobą wszystko. To fragment tekstu utworu, którego słyszeliśmy przed chwilą, fragmentu przynajmniej. Tak Rosjanie w 40. dniu żałoby wspominają Aleksieja Nawalnego. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was